najbliższego poniedziałku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest niedziela, 15 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska przynajmniej na 10 dni częściowo zamyka granice. Zaczął działać portal lotdodomu.com. Można tu zgłosić chęć powrotu do kraju. Brytyjski rząd rozważa zamknięcie imprez masowych, ale podkreśla, że wciąż wierzy swoim ekspertom. Od teraz przez 10 dni do Polski nie mogą wjeżdżać cudzoziemcy. Polacy mogą wracać do kraju, zostaną jednak poddani 14-dniowej kwarantannie. Z Hiszpanii wrócili uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Łęczycy. Kwarantanna dla wielu z nich odbędzie się w budynku szkoły. Wieczorem pojawili się tam rodzice. Mój syn zostaje na kwarantannie w szkole. Tak będzie lepiej? Myślę, że tak. Bezpiecznie, według zaleceń odgórnych. Tak, dobrze się czuję. Z tego co wiem, to wszyscy w autobusie dobrze się czują. Wszyscy mieli odpowiednią gorączkę, sprawdzano temperaturę. Tak, wszystko w porządku. Nie lepiej jakby wróciła do domu? No, nie mamy warunków. Mam małe dziecko, tatę po udarze, więc nie ma warunków. Lepiej nie ryzykować. Tym bardziej w takim stadium. To jest dla naszego dobra i dla dobra naszego całego powiatu. I dopiero to się okaże za parę dni, czy ktoś nie będzie miał. Daj Boże, żeby wszyscy byli zdrowi i wszystko było dobrze. Uczniowie z Łęczycy wyjechali do Hiszpanii na staże w ramach programu Erasmus. Zaczął działać portal lotdodomu.com. Za jego pośrednictwem Polacy przebywający poza granicami mogą zgłaszać chęć powrotu do kraju. Dziś przed 13 w Warszawie wyląduje pierwszy samolot, mówi rzecznik LOT Michał Czernicki. Inauguracją programu Lot do domu będzie przylot samolotów o godzinie 12:55 z Londynu do Warszawy. Będzie on wykonywany na największym samolocie polskich linii lotniczych LOT, a zatem na Boeingu 787 Dreamliner. Pierwszy rejs został zapełniony bardzo szybko. W tym momencie analizowane są możliwości wykonywania kolejnych rejsów także w tym kierunku. Cena biletów w tym programie jest jednakowa dla wszystkich, a dodatkową opłatę poniesie państwo. 66-letni mężczyzna zmarł w lubelskiej klinice chorób zakaźnych. Przyczyną śmierci jest prawdopodobnie choroba współtowarzysząca zarażeniu koronawirusem, mówi szef kliniki profesor Tomasz Tomasiewicz. Pacjent miał potwierdzone zakażenie koronawirusem, miał również choroby przewlekłe, współistniejące. Ten fakt oraz same szczegóły kliniczne jak gdyby tego całego zdarzenia wskazują na to, że przyczyną śmierci mogła być, prawdopodobnie była z dużym prawdopodobieństwem, inna przyczyna niż ostra niewydolność oddechowa. Chciałbym tutaj to podkreślić, dlatego że jest to troszeczkę inny mechanizm zgonu niż te dwa dotychczasowe u dwóch pacjentów wcześniej hospitalizowanych w innych miastach. Tak w Polsce. Chodzi o zmarłą z powodu koronawirusa 57-letnią pacjentkę szpitala w Poznaniu oraz 73-letniego mężczyznę przebywającego na oddziale intensywnej terapii we Wrocławiu. W Polsce potwierdzono 103 przypadki zakażenia koronawirusem. Główny inspektor sanitarny poinformował, że 13 osób wyzdrowiało. Do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy i przeżywanie jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu zachęca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Stanisław Gądecki w orędziu radiowo-telewizyjnym poinformował, że świątynie pozostaną otwarte i podkreślił, że będą respektowane zalecenia sanitarne, w tym ograniczenie liczby osób podczas nabożeństwa w kościele do 50. Metropolita Poznański mówił też, że choroba ukazuje stan naszej cywilizacji. Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób, ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się, jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek. Pierwszy program Polskiego Radia transmituje dziś mszę z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Oprócz tradycyjnie o godzinie 9, także na prośbę słuchaczy o 19. Londyn rozważa zamknięcie imprez masowych, ale nie od razu. Brytyjskie media donoszą o planach rządu, sugerując, że to zmiana dotychczasowej strategii. Rząd Borisa Johnsona tłumaczył dziś jednak, że nie zmienia działań i wciąż ufa analizom. Dalej realizujemy nasz plan, mówi BBC Helen Whitley z Ministerstwa Zdrowia. Rząd konsekwentnie rozwija działanie, opierając się na nauce, na radach ekspertów. Cały czas to podkreślamy. Brytyjska strategia jest odmienna niż w wielu innych krajach. Założenie pierwsze, zarazy nie da się zatrzymać. Drugie, gwałtowne i agresywne działania mogą ją zdusić na moment, żeby potem wybuchła tylko ze zdwojoną siłą. Taktyka rządu w Londynie jest więc następująca. Po pierwsze, chronimy najbardziej narażone grupy. Osoby starsze czy cierpiące na przewlekłe choroby. choroby. Jednocześnie jednak wielu ludzi mniej zagrożonych się zarazi, przejdzie chorobę lekko, ale wzmocni odporność grupową. Spodziewany efekt? Wzmocniona populacja, minimalizacja liczby śmierci i mniej groźna ewentualna druga fala wirusa. Nie brakuje jednak krytyków tej nowatorskiej strategii. Krytyków ostrzegających, że na tym etapie administracja Johnsona po prostu robi za mało i że sytuacja może wymknąć się spod kontroli, na przykład jak we Włoszech. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w nocy do minus 8 stopni na wschodzie, a w Kotlinach Karpackich nawet do minus 10. W ciągu dnia pogodnie, więcej chmur na nizinie szczecińskiej. Na termometrach plus 2 na Podkarpacie, około 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Witam wszystkich nocnych Marków, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Przywoływany niejednokrotnie The Brandbrauer Freak Ensemble na początku naszego spotkania, a to dlatego, że to berlińskie trio, wspomagane w tym konkretnym przypadku przez filharmoników, nada ton naszego spotkania w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Tej nocy, drodzy Państwo, będziemy łączyć świat dźwięków wywodzących się z tradycji minimal music z tymi zarezerwowanymi głównie dla jazzu modalnego. Mam nadzieję, że repetycja obecna w muzyce, którą zaprezentuję, wprowadzi słuchaczy potrójnego pasma w trans, bo to jedna z najbardziej charakterystycznych cech kompozycji powstałych w zespole szwajcarskiego kompozytora i pianisty Nika Barcza. Ten zespół to Ronin. Grupa wyjątkowo zdyscyplinowanych artystów, którzy podobnie jak w dziełach Steve'a Reicha, powtarzając motywy, tkają muzykę wprowadzając i zmieniając w niej kolejne instrumenty. Te dźwięki niczym kolejni bohaterowie tej muzycznej opasłej repetycji prowadzą ze sobą rozmowę i podobnie jak w jazzie uzupełniają się tworząc linearny obraz. Czasem w trakcie naszych spotkań dzielę muzykę na tę dedykowaną i zarazem wpływającą tylko na duszę i tę powstałą tylko dla ciała. Muzyka ciała i duszy dziś zespoli się ze sobą i da to coś, co w moim przekonaniu można określić mianem dzieła. A dzieło jest to wyjątkowe, bo nie powstało w studiu, a na koncertach przed publicznością, no i na dokładkę zostało zagrane na tradycyjnych instrumentach. Ale zanim włączymy koncertowe nagrania Ronina, przed nami inny wyjątkowy pianista, który przez pryzmat muzyki klasycznej patrzy na muzykę elektroniczną. Nazywa się Francesco Tristano i podobnie jak Nick Barcz lubi repetycje. ten sposób rozpoczyna się Idiosynkrazja, płyta młodego kompozytora i pianisty Francesco Tristano. Współproducentem tego albumu jest Carl Craig, legenda amerykańskiego techno i Detroit. Gentleman współpracujący w przeszłości z Mauriciem von Oswaldem. Carl Craig zapewnił fortepianowi Tristano tę elektroniczną warstwę, warstwę dzięki której muzyka nabrała mrocznego, szatańskiego wręcz charakteru. Wspominam o Craigu, bo coraz częściej widzę, jak przedstawiciele odległych światów muzycznych spotykają się w jednym studiu i łączą to coś, co do niedawna było raczej nie do pomyślenia. I tym skojarzeniem, drodzy Państwo, zatoczymy koło i do wybrzmiałego przed momentem Tristano dołożymy Brand Brauerów, którzy rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie. Brandbrauer Freak Ensemble vs. Francesco Tristano i reinterpretacja utworu Grand Bass, wydanego na czarnym jak smoła winylu. A to wszystko stało się w Deutsche Grammophon w roku 2013. Winyl jest suplementem do albumu Tristano Long Walk, na którym oczywiście w oryginale znalazł się wspomniany Grand Bass. Ze sterylnych pomieszczeń studyjnych wędrujemy teraz do sal i hal koncertowych, w których od wielu lat występuje zespół Nika Barcza Ronin. Wszystkie utwory tego przedsięwzięcia nazywa się modułami. W sumie jest ich już kilkadziesiąt. Powstają od 2001 roku, kiedy to pianista i kompozytor Nick Barcz powołał do życia zespół Ronin. To właśnie w nim realizuje swoje muzyczne koncepcje polegające na budowaniu kompozycji w oparciu o repetycje. Podobnie jak kompozytorzy Minimal Music, warstwę rytmiczną układa przy pomocy tradycyjnego instrumentarium, dobierając do tego wszystkiego instrumenty charakterystyczne dla jazzu. Mamy tu zatem fortepian, klarnet basowy i kontrabasowy, jest również saksofon altowy i oczywiście perkusja. Ponadto Nick Barcz poza fortepianem gra również na pianie elektrycznym Fender Rhodes. Przed nami 9 modułów zagranych i zarejestrowanych między 2008 i 2011 rokiem, a było to w Tokio, Lipsku, Mannheim, Wiedniu i Amsterdamie. I mimo, że nagrania pochodzą z różnych miejsc, to słucha się tego tak, jakby to był jeden koncert. Życzę Państwu dobrego pasma przenoszenia. Thank you. Thank you. pasmo przenoszenia. A w nim Ronin Nika Barcza. Moduł 35. Thank you. moduł 42 Nick Barcz w programie trzecim.